Натоўп радзеў, засталіся толькі корчыкавы людзі і ўзброеныя мужыкі з вёсак хаданскага, ды яшчэ гарыпяціцкія, якім не было куды ўцякаць. Але Мусата ўсё адно адчуваў дзіўную слабасць. Натоўп тым часам усё яшчэ стаяў нерашучасці, і салдаты стаялі перад ім таксама нерухома. І на тварах салдат, якія трымалі брону Марту і паківача, была нерашучасць. Часам у натоўпе выбухаў крык: «Пусціце іх! Сыраядцы! Супраць царовай волі! Вось ён вам!» Апускаліся багнеты, і нібы разам з імі на натоўп апускалася цішыня. Брона глядзеў на гэта, ды плюнуў: «Мужыкі!» Корчык спрабаваў зняць сваіх. Дарэмна. Яшчэ не пачынала днець, але на ўсходзе загарэлася ўжо янтарна-жоўтая, холодная стужка заранкі. Людзі пераступалі з нагі на нагу, рыпеў пад поршнямі снег. Мужыкі ведалі, пакуль на іхнім баку ноч і паходні, іхні табар робіць уражанне больш страшнага і вялікага, чым на самай справе. Дзень, які вось-вось павінен быў разгарэцца над звёскай, нібы распране іх, пакажа салдатам звычайных змерзлых людзей, вельмі стомленых і галодных. І раптам над натоўпам, над салдатамі прагучаў шалёны дрыготкі ад захаплення крык Марты. Яна білася ў руках у салдат, выгіналася, паказвала рукою некуды на крутаяр. Вочы жанчыны гарэлі раз'юшанасцю і ўтрапеннем: «Глядзіце! Глядзіце!» На крутаяры на верхнім ягоным зрэзе на жоўтым фоне заранкі рухаўся сілуэт. «Коннік! Коннік! Коннік!» Конь нібы расцілаўся ў паветры, з усходу набліжаючыся да вёскі. Салдаты не бачылі яго за сцяною ліп, але ўсім, хто ў нерашучасці стаяў на вясковай вуліцы, ён быў ведён добра. І кожны, нават той, хто не верыў у казкі, з радасцю падумаў: «Вось яно! Вось яна тая адзіная прычына, якая можа прагнаць здранцвенне, і трэба скарыстаць яе, іначай дзень і яшчэ дзве роты, якія ідуць недзе дарогаю, і расправа, катарга! Толькі адагнаць іх хоць бы на хвіліну, каб потым здабыць сапраўдную волю і ведаць, ці праўда гэта, і разысціся, каб расказаць усім, і каб потым паўсталі ўсе, а не толькі дзве вёскі». Крык Марты нібы разбіў маўчанне. Жанчына вырвалася з салдацкіх рук, зрабіла некалькі крокаў і павалілася на калені ў снег, цягнучы рукі да светлай праявы. Бязладны шалёны крык нібы ўскінуў кожнага. Гэта было ўратаванне, магчыма, сапраўдная воля. І, наліваючыся крывёй, Корчак крыкнуў: «Ён з намі, хлопцы! Хлопцы, ён з'явіўся! Рушай!» Крык п'яніў. Узняліся ў гору доўбні і вілы, косы і доўгія сякеры вязынніцкіх. Поршні пачалі таптаць снег. Коннік ужо знікаў, правальваючыся ў яр, але цяпер мужыкам у ім не было патрэбы. Разяўленыя крыкам граты, вусы, расхінутыя на грудях сарочкі, белыя світкі, бляск сталі, агонь паходняў, крык. Всё злілося в адно, у лаву, якая кацілася на салдат. Паківач вырваўся ад салдат, кінуўся да Марты, падымаючы яе, потым узняў гору рукі: «Хлопцы, бій іх!» Лава набліжалася да схопленых і салдат з неверагоднай імклівай хуткасцю. Якраз у гэты момант ірвануў паветра бязладны рэдкі залп. Паківач хіснуўся і, нібы пераламаўшыся, упаў да гары ў снег. Упаў яшчэ нехта, яшчэ, Але было позна. Раты, доўбні, вострыя джалы кос, рэдкія хлапякі мужычых стрэлаў, світкі, сталь, хадакі, жоўтыя, як мёты, лён, распатланыя валасы. Вся страшная лава насунулася, змяла, пагнала салдацкі ланцуг. Яна была жахлівая, і не хапала ўжо часу перазарадзіць стрэльбы, і аставалася толькі адно ратавацца. Скакаць цераз агарожу, бегчы цвінтаром, хаваючыся за царкоўныя муры, адчуваць спіною гарачае дыханне натоўпу і храбусценне кос, калі яны ўлазілі ў жывую плоць, кідаць стрэльбу, бегчы да рачулкі, правальвацца на сінім лёдзе, плысці, знікаць у пушчы. Алесь стаяў на апусцелым полі бою. Ён азіраўся. А, вунь, чалавечы твар у дзвярах, яшчэ адзін. «Хадзіце сюды!» – ўладна сказаў ён. Бошкаючы наблізіўся стары. «Божа, божа, што гэта цяпер будзе?» «Нічого не будзе, кліч людзей. Якая тут самая чыстая хата?» «Не ведаю», – схітрыў дзед. «Баіся?» – сумна сказав Алесь. – «Нічога! А ну, хадзіце сюды!» Падышло яшчэ некалькі чалавек гарыпяціцкіх. «Вось што», – сказав Алесь, – «нікому нічога не будзе. Толькі дапамажыце мне. Падбярыце ўсіх параненых, і салдат на могілках, і мужыкоў на вуліцах. Нясіце іх у тую хату. Не хітруй, дзед, твая хата!» Толькі тут ён зразумеў, якім глупствам было скакаць сюды. Ён так нічога і не прыдумаў за дарогу, спадзяваўся, што на месцы ўсё вырашыцца. Вырашылася, на жаль, без яго. Разумней за ўсё было б яму кінуць гэтую вёску і непазнаным паехаць назад. Людзі не затрымаюцца тут, ён ведаў, але Загорскі напісаў і Сленеву. Ён ведаў, што недзе тут кагуты, што зараз ён на лесе стаецца адзінай абаронай гэтых людзей ад раз'юшанай салдатні, бо пры ім пасаромеюцца катаваць і не пакінуць усяго без судовага разбору. І яшчэ параненыя стагналі вакол на снезе. І это было жахліва, і тут ніхто, акрамя знахарак, не мог ім дапамагчы. «Зносьце!» – падганяў Алесь. Трэба было спяшацца. Раз'юшаныя пагоняй людзі маглі вярнуцца, і хто ведае, маглі паспрабаваць сарваць свой гнеў на недабітых. Сумна, калі заб'юць і цябе, але хто дапаможа параненым? А ён усё ж слухаў лекцыі і на медыцынскім факультэце. «Завядзі каня куды ў гумно», – сказаў старому Алесь. «Калі выйду жывы, я табе за яго адплачу». Калі ўзброеныя людзі, усхваляваныя і пачырванелыя, зноў затапілі вуліцы, параненых там ужо не было. Корчак, дрыжучы ноздрамі ад узрушэння, хадзіў усюды і пытаў толькі адно: «Дзе паківач?» Нехта паказаў яму на хату, якую знеслі людзей. У вялізнай пяцісценнай хаце параненыя ляжалі на лавах, на стале, проста на доле. Загорскі з закасанымі рукавамі, акрываўленымі вышэй запясцяў рукамі, накладаў гіпакратаву шапку на галаву аднаго з гарыпяціцкіх. Той жаласна стагнаў, і яму з усіх кутоў адказвалі па-дзіцячы слабыя ці басавітыя стогны. «Хлопцы, дабіце! Хлопцы, дабіце мяне!» Амаль плакаў з перапуду і болю малады белявы салдатік у куце. «Маўчы!» – са злосцю кінуў яму Алесь. «Рана ў руку, то рассеропіўся ваяка. Праз тыдзень жэрці тою рукою сам будзеш». Грубасць зрабіла сваё. Салдатік перастаў маліць і толькі калаціўся. «А ты цярпі, цярпі!» – казаў Алесь Грыпяціцкаму. «Прынамсі цяпер ведаеш, як порах пахне». Ён адчуў на сабе нечы позірк, узняў галаву і сустрэўся з дрымучымі вачыма Корчака. «Гэта ты скакаў?» – сказаў Корчак. «Я? А што, не ў часе?» Алесеві вочы глядзелі спакойна. «Навошта?» Хацеў неяк спыніць усё гэта. «Навошта?» Алесь усміхнуўся. «Час не той. Маніфеста ў царквах няма, можаш паверыць мне. Таму я і вызваліў сваіх не так, як ён». Корчыкавы вочы сачылі за Алесем пільна і гнеўна. «З часам ты гэта зразумееш, Корчык», – сказаў Алесь. Лютая іронія была ў складцы корчыкавых вуснаў. «І не баішся, што заб'ём?» Алесь паказаў белыя зубы і не адвёў вачэй. «Нават апошнія забойцы не забіваюць папа з дарамі і лекара. А калі ўсё ж? Ну і рабіся ніжэй за апошняга бандзюгу». І Алесь перайшоў да наступнага параненага. Корчык не ведаў, якое напружанне валодае зараз гэтым маладым чалавекам. Корчыка душыў гнеў. Гэты з прыгожымі шэрымі вачыма не звяртаў увагі на смерць, што стаяла перад ім. Корчык раз'юшана зрабіў крок і стаў між Алесем і акном, зацямніўшы Загорскаму. «А ну, адступіся!» – рыкнуў Алесь. Корчык міжвольна адступіў, а калі потым спахапіўся, было позна. «Паперкі захацелася!» – жорстка сказаў Алесь. «Ведаеш, дзе б ты апынуўся са сваёй папяровай волей? Глядзі!» Ягоная рука павяла па ляжачых. «Унь! Траіх забітых мужыкоў, 6 забітых салдат, 12 параненых праз гаўняную паперку. Ідзі, шукай сваю паперку, бутэлька цёмная». Корчак абвёў вачыма тых, што стагналі. Забітыя вон ля дзвярэй, трое гарыпяціцкіх, бо не бачыў іх сярод сваіх. А ото салдаты, параненыя, таксама салдаты, а вунь, адзін лёгка паранены з вёскі Хаданска, моршчыца, устае на ногі, а там трое параненых з яго лясных хлопцаў. «Дзе паківач?» – спытаў Корчык. «Шукай!» Корчык пайшоў, схіляючыся над тымі, што ляжалі. Паківач прыткнуўся ля сценкі на баку. Жоўтыя страбіныя вочы глядзелі непрытомна. «Давай раней за ўсё гэтага!» – сказаў Алесю Корчык. «Не трэба!» – сказаў Алесь. «Як гэта не трэба?» «Не трэба яму нічога больш. Мой чалавек! Нават тваім людзям, нават табе з часам нічога не трэба будзе». І тут Корчык зразумеў, зрабіў крок да Алеся. «Ты што, дзве галавы маеш? Ты хто такі?» Але Корчык стрымаўся. Ён успомніў словы Кандрата Кагута аб ворагах. «Ах!» – казаў ён. «Той князь, што за волю!» «За волю!» – проста сказаў Алесь. «Толькі за сапраўдную, не за папяровую!» Цяжка дыхаючы, Корчык спытаў: «Ты што ж гэта, яго паківача не збярог, а?» «Гэта ты яго не збярог. Яму ўжо ніхто не мог памагчы». Загаварыў раптам амаль умольна: «Слухай, Корчык, ідзі ты, пашукай у царкве сваю паперку, ды потым знікай адсюль. Нарабіў свайго досыць. Ды яшчэ я б табе раю ўсіх сваіх забітых ды параненых з сабой узяць. Салдаты зараз прыйдуць. Часова абавязаныя хаданскія, на шчасце, лёгка параненыя, пойдуць да хаты, а гарыпяціцкіх ужо неяк я сам засцерагу. Пайшоў бы ты, а?» Корчык пайшоў да дзвярэй, спыніўся. «Не веру я табе», – сказаў ён. «Всёй пародзе вашай праклятай не веру». «Добра», – сказаў Алесь, – «зачыні дзверы ў сенцы». Дзверы ляснулі. Корчык, сцяўшы сківіцы, бег да царквы, ля якой мужыкі цяжкім бервяном канчалі выбіваць дзверы. Урэшце дзверы абваліліся. Гулка тупалі па плітах, боты мякка пляскалі поршні. Корчак нагой адчыніў царскую браму, рука ягоная слізганула пад аксаміт, што ўкрываў прастол. Потым ён выпрастаўся бледны. «Няма!» – сказаў ён. «Няма! Няма! Няма!» – пачало перадавацца па ланцугу да выбітых дзвярэй. Першыя рушылі з месца людзі хаданскіх. Некаторыя зайшлі ў хату, дзе корпаўся Алесь, узялі сваіх параненых, пайшлі. Корчак глядзеў, як адставалі ад натоўпу людзі. «Хлопцы!» – сказаў ён, і голас яго не здрыгануўся. «Хлопцы! Перахавалі яны яе! Не можа быць, каб цар!» Усе маўчалі. Толькі нехта узняў на яго вочы. «Няхай так, але цяперака што ўжо? Каб адшукалі, паклалі б косткі. А так...» Корчак сеў на ганак. Меншаў і меншаў натоўп. Белагаловы чалавек сядзеў на ганку, і валасы звісалі на схілены твар. Потым ён узняў галаву, і ўсе здзіўлена ўбачылі, што корчыкавы вочы засцілае нешта празрыстае і яснае. Яно паступова дарожкамі сплывала па шчоках. «Волю нашу!» — корчыка нешта душыла. «Дарагую нашу! Прадалі, псы! Прадалі! Прадалі!»